Tu Trójka, program trzeci Polskiego Radia. Sobota, 4 lutego, jest 7. Serwis Trójki przedstawi Radosław Mróz. Szef Rady Europejskiej Donald Tusk będzie zabiegał o drugą kadencję. Jestem gotowy kontynuować pracę. Sędzia federalny wstrzymuje dekret prezydenta Trumpa zakazujący wjazdu do USA obywatelom z 7 państw. Biały Dom zapowiada kroki prawne. Polski król puszczy pojedzie za granicę. Żubrami z Polski interesują się Bułgarzy i Rumunii. Donald Tusk chce dalej stać na czele Rady Europejskiej. W czasie nieformalnego szczytu na Malcie były premier stwierdził, że jest w stanie sprawować swój urząd drugą kadencję. Ta trwająca kończy się w maju. Donald Tusk złożył taką deklarację po rozmowach. Poinformowałem po rozmowach z wieloma liderami, którzy sami zgłaszali się jakby z ofertą wsparcia, że jestem gotowy kontynuować pracę, no ale to będzie zależało od głosowania czy od decyzji wszystkich premierów i prezydentów. Konsultacje formalne w tej sprawie będzie przeprowadzała prezydencja maltańska i z całą pewnością polski rząd będzie w tej sprawie pytany o zdanie. O zdanie była pytana na Malcie premier Beata Szydło. Odpowiedź była krótka. Rozpoczynają się konsultacje. A Donald Tusk poparcia ze strony Warszawy się nie spodziewa. Oczywiście, jeśli chodzi o moje wrażenie, to ono jest zbudowane na dziesiątkach publicznych enuncjacji polskiego rządu, polityków PiS-u na temat mojej skromnej osoby, więc tutaj jakichś szczególnych oczekiwań nie mam. Prezes PiS Jarosław Kaczyński sugerował jeszcze w ubiegłym roku, że polski rząd nie będzie popierał Tuska. W wywiadzie dla Polski The Times Kaczyński podkreślał m.in., iż szefem Rady Europejskiej nie powinien być człowiek, wobec którego mogą być stawiane poważne zarzuty. Sędzia federalny Seattle blokuje antyimigrancki dekret prezydenta Trumpa. Biały Dom nie kryje oburzenia i zapowiada kroki prawne. Tymczasem amerykańskie służby graniczne już poinformowały linie lotnicze o zablokowaniu rozporządzeń zakazujących wjazdu do USA obywatelom 7 państw z Iraku, Syrii, Iranu, Sudanu, Libii, Somalii i Jemenu. Jan Pachlowski. Sąd federalny czasowo wstrzymał rozporządzenia migracyjne nowej administracji Białego Domu. Amerykańskie media podkreślają, że taką decyzję podjął sędzia James Robart, nominowany na to stanowisko jeszcze przez republikańskiego prezydenta George'a Busha Juniora. Władze regionu zaskarżyły decyzję prezydenta Donalda Trumpa, a Robart stwierdził, że ten dekret szkodzi stanowi Waszyngton. Podobnie postąpiła również Minnesota. Postanowienie sądu rzecznik prasowy Białego Domu Sean Spicer nazwał skandalicznym i dodał, że do najważniejszych zadań nowego prezydenta należy zapewnienie bezpieczeństwa kraju. Biały Dom podejmie w tej sprawie kroki odwoławcze, natomiast linie lotnicze na swoich stronach już aktualizują informacje, wskazując, że zaczynają obowiązywać przepisy sprzed dekretu. Z Miami dla Polskiego Radia Jan Pachlowski. W serwisie Trójki raport ze wschodniej Ukrainy. Kijów alarmuje. Separatyści atakujący Awdijówkę ukrywają się za plecami cywilów w Doniecku. W zamieszkałych dzielnicach rozstawiają wyrzutnie rakiet Grad. Jako dowód Ukraińska Służba Bezpieczeństwa publikuje podsłuchaną rozmowę byłego szefa tzw. Rady Ludowej Donieckiej Republiki Andrija Purgina i deputowanej do Rady Tetiany Dworadkiniej. Politycy opowiadają sobie o wyrzutniach rakiet ulokowanych w pobliżu ich domów. Dopiero co grady mimo nas poleciały, a u nas wesele, czasem stają koło naszego domu. Jak zaczynają od nas strzelać, to cały dom podskakuje. O tym, że separatyści chowają się za plecami cywilów i stamtąd dokonują ostrzałów Awdijówki, ukraińskie władze informują już od jakiegoś czasu. Mówił o tym m.in. prezydent Petro Poroszenko. Ostrzały Awdijówki trwają od kilku dni. W ich wyniku zginęło co najmniej 3 cywili. Uszkodzonych jest kilkadziesiąt domów. W mieście w wyniku ostrzałów brakuje prądu, wody, nie ma też ogrzewania. Z Kijowa Paweł Buszko, Polskie Radio. Polskie żubry eksportowe zwierzęta z naszego kraju trafią do Bułgarii i Rumunii. Niewykluczone, że także do Czech. Polska zaproponowała państwom Unii Europejskiej pomoc w odtworzeniu siedlisk żubra w Europie. Kilka krajów, jak informuje minister środowiska, jest zainteresowanych. Polska z taką propozycją wystąpiła w ubiegłym roku. Łącznie zainteresowanych było 5 państw, relacjonował Jan Szyszko. Bułgaria prosi o 6 żubrów, w tym 3 samce, 3 samice. Rumunia tak, ale że chce je mieć w hodowli zamkniętej. Czesi odpowiedzieli, że rozpatrzą tą propozycję, ale muszą się głęboko zastanowić, czy są w stanie przyjąć. Niemcy odpowiedzieli, że mają zbyt mało na siedliska lasów. Z kolei Holandia wskazała na zbyt mały obszar kraju, by sobie pozwolić na wprowadzenie żubra. W Polsce żyje ponad 1500 żubrów. Występują m.in. w Puszczy Białowieskiej, Boreckiej i w Bieszczadach. Sylwia Białek, Polskie Radio. Na koniec jeszcze ważne informacje dla wypoczywających w górach. Powoli poprawiają się warunki do uprawiania turystyki górskiej. Tak jest m.in. w Beskidzie Sądeckim i Niskim. Jeśli chodzi o dojścia do schronisk, to drogi są przetarte. Mówimy o schroniskach w Beskidzie Sądeckim, to jest Jaworzyna, to jest Przechyba, to jest Bacówka nad Wierchowną Łaboska. Tutaj nie ma żadnych przeszkód, do tej schronisk można dojść. Natomiast główne szlaki beskidzkie też są przetarte. Trzeba wziąć pod uwagę taki margines czasowy, że dojście do schroniska może być dłuższe niż w lecie. Po śniegu się idzie troszeczkę trudniej, jest to większy wysiłek, jest niższa temperatura. Grzegorz Sus z grupy Krynickiej Gobr dodaje, że w wyższych partiach gór cały czas zalega gruba warstwa śniegu. To był serwis Trójki. A teraz sport i Michał Olszański. Dzień dobry, witam Państwa. Peter Prövc wygrał kwalifikację do konkursu Pucharu Świata w lotach narciarskich na Mamuczy i skoczni w Oberstdorfie. Słoweniec oddał najdłuższy skok, 221,5 metra. Dawid Kubacki, który wylądował na 209 metrze, zajął miejsce czwarte. W konkursie wystąpi dziś sześciu Polaków. Oprócz Kubackiego kwalifikacje przeszli Jan Ziobro, 206 metrów i Stefan Hula, 183 metry. Kamil Stoch, Maciek Kot i Piotr Żyła mają pewne miejsce w zawodach ze względu na miejsce w pierwszej dziesiątce klasyfikacji generalnej. Ale dodajmy, że Stoch skoczył 205,5 metra, Żyła 217, poleciał, a Kot 200 metrów. Konkurs rozpocznie się dzisiaj o godzinie 16. Skocznia jest przebudowana. Mówi się o tym, że nawet można wylądować na 250 metrze. Zobaczymy. Justyna Kowalczyk testuje olimpijskie trasy w Pjongczang. Polka była czwarta w sprincie stylem klasycznym. Do Korei Południowej, gdzie za rok odbędą się zimowe igrzyska olimpijskie, na zawody Pucharu Świata nie pojechały najmocniejsze zawodniczki z Norwegii, Finlandii czy Szwecji. Kowalczyk pobiegnie dziś w biegu łączonym. Skoro mowa o sportach zimowych, dodajmy, że mamy kolejny złoty medal na uniwersjadzie. W kombinacji norweskiej triumfował Adam Cieślar. Tenisiści fatalnie rozpoczęli pojedynek z Bośnią i Hercegowiną w pierwszej rundzie grupy pierwszej strefy euroafrykańskiej Pucharu Davisa. Zarówno Kamil Majchrzak, jak i Hubert Hurkacz przegrali mecze gry pojedynczej. Dzisiaj o punkt powalczy Debel, w którym będą nas reprezentować Łukasz Kubot i Marcin Matkowski. Dobra para, liczymy na zwycięstwo. Na lodowej tafli odbył się mecz na szczycie. Hokeiści GKS-u wygrali na wyjeździe z dotychczasowym liderem Komarch Krakowią 4-1 i mają teraz dwa punkty przewagi nad swoim mocnym rywalem. W innych spotkaniach grupy mocniejszej Polonia Bytom pokonała Orlika Opole po dogrywce 2-1, a Podhale Nowy Targ po rzutach karnych wygrało 7-6 z GKS-em Jastrzębie. I teraz już piłka nożna. Trzy kluby ekstraklasy, Legia, Jagiellonia i Korona, sprawdzały w piątek formę w sparingowych meczach. Legioniści rozegrali dwa spotkania, bo trener Jacek Magiera wystawił dwa różne składy. Najpierw było 1-0 z koreańskim drugoligowcem Daejeon Citizens, a później remis 1-1 z duńskim FC Nordersjælland. Jeśli chodzi o Jagiellonię, to ta wygrała z Werejon Stara Zagora 1-0, natomiast Korona, no tutaj trzeba się rzeczywiście uzbroić w cierpliwość, na razie fatalnie przegrała z serbską drużyną FK Rad aż 1-5. Do niespodzianki doszło w Bundeslidze. Hamburger SV wygrał z Bayernem Leverkusen 1-0 po golu Kyriakosa Papadopoulosa. Dzisiaj dwa bardzo ciekawe mecze. Najpierw Bayern zagra z Schalke, a później Borussia Dortmund z Lipskiem. W Premier League Hull City zagra z FC Liverpool, być może z Kamilem Grosickim. Dziś tak że derby Londynu Chelsea kontra Arsenal, a dla nas ważne jest to, że dziś po raz pierwszy po kontuzji może pojawić się na boisku Arkadiusz Milik, jest w składzie Napoli na mecz z Bolonią. Dziś w całym kraju pochmurno, może padać słaby deszcz lub mrzawka. Uwaga, przed południem lokalnie marznąca, powodująca gołoleć. Prosimy również uważać na drogach. Mgły, które mogą utrzymać się przez większość dnia, będą ograniczać widzialność do 200 metrów. Temperatury maksymalne od minus 2 stopni w Białymstoku, minus 1 w Olsztynie i Suwałkach, 0 stopni w Gdańsku, Warszawie i Lublinie, plus 1 w Bydgoszczy i Kielcach, 2 w Poznaniu, Zakopanem i Rzeszowie, 3 w Szczecinie, Koszalinie, Katowicach i Krakowie, do 4 we Wrocławiu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Szybciej, szybciej! Musimy być pierwsi, zanim inni odkryją niskie ceny w euro! W sklepach euro. Zimowa gorączka cenowa. 43 cale. Smart TV LG. Wbudowane Wi-Fi za 1899. Smart TV 32 cale. Hitachi za 990. Samsung Galaxy J7 za 1099 zł. I ekstra raty 50 razy 0%. W sklepach euro i na euro.com.pl. Bez wątpienia to ostatni moment, by mieć tak wiele. Przyjdź do salonu Renault i odkryj najpiękniejsze modele z rocznika 2016. Nowy Renault Megane, Kadżar, Talisman i wiele, wiele innych. Zyskaj nawet do 12 000 zł. Bez wątpienia to okazja sezonu.

Chcieliśmy wszystkich pozdrowić, jedziemy z synem na wycieczkę do Wieliczki i pozdrawiamy wszystkich z trasy Radom Kraków. I'm not afraid of the dark. If we gotta live in the dark, we will live in the dark. Won't see me dying in the light, I will live in the dark. I'm not afraid of the dark. If we gotta live in the dark, we will live in the dark. Won't see me dying in the light, we will live in the dark. Jeff Beck, Live in the Dark, a my wracamy do tematu smogu. Poruszaliśmy go już dziś w serwisie o 6. Zapraszamy do Trójki. Zaprasza Katarzyna Pruchnicka. Żeby poprawić jakość powietrza, którym oddychamy, a jest, nie ma co ukrywać, ona tragiczna, należy ograniczyć liczbę samochodów, zwłaszcza starych, wymienić piece, zwane bardzo trafnie kopciuchami, poprawić jakość paliwa, którym ogrzewamy domy. Takie zalecenia przedstawiają eksperci. Ale w walkę ze smogiem może też włączyć się architektura. I o tym dziś Agnieszka Stępień. Takie próby tworzenia architektury, która poprawia jakość miejskiego powietrza, można już znaleźć, na przykład we Włoszech. 5 lat temu w Turynie do użytku został oddany 5-piętrowy budynek Venti Cinque Verde. Przypomina konstrukcje tworzone przez dzieci z różnego rodzaju materiałów, gdzie pozornie nic do niczego nie pasuje. I widać, że twórca ma w nosie konwenanse. Wygląda jak spiętrzenie wielu domów hobbitów poprzetykanych dużą ilością zieleni. Na jego wewnętrznym podwórku oprócz krzewów i kwiatów posadzono 50 drzew. Pozostałą setkę wkomponowano w tarasy, które tworzą fasadę. Cała struktura opiera się na zewnętrznej, widocznej konstrukcji ze stalowych belek i kolumn w kształcie pni drzew, pośród których rosną drzewa w donicach i pną się inne rośliny. W środku zaprojektowano 63 mieszkania, każde z nieregularnym tarasem i olbrzymim oknem, oczywiście rozsuwanym. Prosto z mieszkania, po zewnętrznych schodach, można wejść sobie na zielony dach i odpoczywać na bujnym trawniku pod drzewami. To przykład dość nowego myślenia o zieleni w mieście. Wiadomo już, że jest niezbędna. Nie tylko ze względów estetycznych, ale przede wszystkim zdrowotnych. Pozwala walczyć się z zanieczyszczeniem powietrza, chroni przed hałasem, jest domem dla ptaków i owadów. A skoro z powierzchni ziemi wypiera ją zabudowa, to należy umieścić ją na fasadach i na dachach. Taka idea przyświecała włoskiemu architektowi Stefano Boeri, który zaprojektował w Mediolanie Bosco Verticale. To kompleks dwóch wysokich budynków mieszkalnych, 19 i 27 pięter, których elewacje obsadzono zielenią. Pierwsza reakcja była taka, że jestem kompletnym wariatem, wspomina Stefano Boeri, ponieważ idea zasadzenia tysięcy roślin na dwóch wieżach wydawała się szalona. Ale projekt zrealizowano. Budowę zakończono 2,5 roku temu. The idea is to have in the center of Milano, in the center. Pomysł był taki, żeby w centrum Mediolanu powstał obszar zieleni odpowiadający 1 hektarowi lasu. Zbudować budynek, który ma roślinną, biologiczną fasadę zamiast szklanej. Vegetable facade, a biological facade. Instead of glass. Liczby robią wrażenie. Do zalesienia fasady użyto 730 drzew o wysokości od 3 do 9 metrów, 5 tysięcy krzaków i 11 tysięcy wielorocznych roślin. Trees work like a filter. Drzewa działają jak filtry, tworzą mikroklimat, absorbują miejski kurz i produkują tlen. Trees are producing oxygen. Jest to też schronienie dla ptaków i owadów. Co jeszcze ciekawe, do podlewania wykorzystywana jest woda zużyta przez mieszkańców, poddana filtracji i wprowadzona do ponownego obiegu. O poprawę jakości miejskiego powietrza chodzi także twórcy kolejnego budynku. W stolicy Tajwanu, Tajpej, powstaje antysmogowy wieżowiec mieszkalny, zaprojektowany przez francuskiego architekta Vincenta Calabota. Kształtem przypomina fragment łańcucha DNA. Wokół budynku, na dachu i na wszystkich balkonach zasadzone zostaną 23 tysiące drzew. Ich cel? Oczyszczać powietrze. Podobno będą w stanie pochłaniać 130 ton dwutlenku węgla, czyli tyle, ile rocznie emituje 27 samochodów. Budowa trwa, wieżowiec ma zostać oddany do użytku jesienią tego roku. Cóż, pozostaje nam czekać na takie budynki w Polsce, a o światowych przykładach opowiadała Agnieszka Stępień. Safe haven, grieving with your thoughts that tore your heart. Give it some relief. Close your eyes. Many years have passed. Where are you at? Making lists of lies, reports of. Can get it back when you see the sun go down. Let me be by your side for a while. Let me be the sweetest home. You come back when you feel alone. When you see the sun go down. Let me be by your side for a while. Let me be the sweetest home. You come back.

bardziej lubię w twojej twarzy. Pozostawiły łez. Może Państwo już wiedzą, nasi stali słuchacze na pewno, że rok 2017 został ogłoszony Rokiem Rzeki Wisły. Zapraszamy do Trójki. Zaprasza Katarzyna Pruchnicka. I w związku z Rokiem Wisły właśnie naszej ukochanej królowej Polski rzek goszczę w studiu Roberta Jankowskiego. Dzień dobry. Dzień dobry. Ze Społecznego Komitetu Obchodów Roku Rzeki Wisły i Fundacji Rzeki Wisły. Zgadza Wszystko się zgadza. Zacznijmy od początku, bo 2017 jest teraz, a wszystko zaczęło się tak naprawdę 550 lat temu. Tak, nawet ponad 550. Najpierw był pokój toruński, pierwszy, potem drugi. Potem Polska uzyskała panowanie nad całym żeglownym szlakiem Wisły. I to był właśnie taki moment kluczowy, kiedy podpisano papiery, zawarto rozejm. Polska już miała dostęp do tej Wisły. Stała się w 100% nasza Wisła. Zasadniczo tak. I następny wolny sezon to był właśnie ten pierwszy wolny sezon Flisu, kiedy Polacy mogli popłynąć bez ograniczeń do Gdańska. Oczywiście jeszcze było po drodze dużo różnych ograniczeń i właśnie te ograniczenia mamy do dzisiaj, ale to już była ta wolność. To już była ta wolność i od tamtego czasu 300 lat naprawdę niezakłóconego, dobrego rozwoju i Wisły i łącznie z tym również całej Polski. No tak, miasta wokół również. Jednym z celów Roku Wisły, obchodów Roku Wisły, jest to, Państwo zaznaczają, to, żeby budować dobrą markę rzeki Wisły. Co to oznacza? Chcemy przede wszystkim zdać ludziom sprawę, że my tutaj w Polsce posiadamy doskonałą markę. Doskonałą polską markę, bardzo polską, rdzennie polską markę. To jest właśnie marka rzeki Wisły. Myśmy o tym zapomnieli trochę tak. Wisła stała się taką białą plamą, jest mnóstwo stereotypów, złych jakichś nawyków brudna, nad tą rzeką. Tak, że niebezpieczna. Się do niej plecami. Jak zapytamy kogoś, kto przyjdzie na brzeg, z czym się kojarzy Wisła, to zaraz mówi o jakichś wirach. W życiu ich na oczy nie widział, ale każdy powtarza te wiry. Ten brud to już jest taki narośnięty aż na tą Wisłę, a tymczasem to jest rzeka, o którą coraz bardziej zaczynamy dbać jako naród. Coraz bardziej nam się podnosi świadomość społeczna i no, choćby dzięki temu, że regulacje unijne na nas wymuszają pewne sprawy. Przestajemy wylewać ścieki nieczystości do Wisły, chociaż jeszcze nie jest różowa sytuacja i właśnie o tym chcemy mówić. Co już jest załatwione, czego jeszcze zdecydowanie brakuje i na czym powinniśmy się skupić w kolejnych latach. Ekologia i natura, to już trochę pan o tym powiedział i regulacje unijne tutaj też pomagają, na szczęście, ale również kultura i dziedzictwo narodowe, rekreacja i turystyka, no i mała infrastruktura wodna i mała żegluga rzeczna. To są takie obszary, w których w trakcie Roku Wisły coś się będzie dziać, no przynajmniej o których będzie mowa. Tak, my chcemy pokazać, że z tej Wisły można korzystać, że na Wiśle można budować zdrowe, normalne produkty. A kto może korzystać z Wisły? Poza naturalnie osobami, które są związane z żeglugą rzeczną. Tak naprawdę to może już korzystać każdy. Zobaczmy, co się dzieje w Warszawie. Tutaj już warszawiacy tłumnie wracają na brzegi rzeki. Na szczęście. I byłoby super, gdyby jeszcze mieli jak najlepszą ofertę, gdyby mieli co tutaj znaleźć na tych brzegach. A co to może być? Mnóstwo. To są tak właśnie wymarzył. Te obszary. No to właśnie. Są właśnie te obszary. Można zacząć od edukacji i po prostu poznawania tej rzeki, fascynowania się tą rzeką. Następnie iść przez kulturę i po prostu nad tą rzeką i dobrze się bawić i czegoś się, nie wiem, uczyć, też coś przeżywać. Rzekę powinniśmy znajdować na poziomie i indywidualnym, i społecznym. A poza tym, no zobaczmy te społeczności nad Wisłą obecnie. No tam jest, no można to nazwać nawet wręcz w niektórych miejscach wręcz marazm. Chcielibyśmy, żeby to się zmieniło, żeby ludzie po prostu znaleźli dla siebie wyzwanie w tej rzece, ale też znaleźli wspólne społecznościowe programy na rzekę. A czym jest mała infrastruktura wodna i mała żegluga rzeczna? Czy to są na przykład promy? Między innymi. Mhm. Bez takiej małej infrastruktury, dlaczego mówimy mała? Mhm. Wisła jest trudno żeglowną rzeką. Tutaj wielkiej floty od razu nie zbudujemy. Potężnej żeglugi nie da się wznieść na tej rzece. Ale to, co mamy już teraz na wyciągnięcie ręki, to można spokojnie wykorzystać. Więc mówiąc o małej infrastrukturze rzecznej, myślimy o małych przystaniach, do których będą przybijały chociażby płaskodenne łodzie, którymi obecnie przy każdym stanie rzeki zasadniczo spokojnie można podróżować. Mhm. Bez floty małej przynajmniej na Wiśle po prostu nie będzie tam życia. No dobrze, to teraz przejdźmy do konkretów. Co się będzie działo? Może zacznijmy od tego, co się będzie działo dziś, bo dziś w Warszawie będzie się działo dużo w ramach Roku Wisły. No właśnie o to chodzi, że już się dzieje, bo od 2 stycznia wzdłuż Wisły idzie Maciek Boiński, taki wyczynowiec. I rozmowa z panem Maciejem mniej więcej o 8.30 w audycji podróżnej dzisiaj u nas, to ja już zapowiadam, przerywając panu. No właśnie on idzie na cześć Królowej Polskich Rzek w tym roku i my go przywitamy tu w Warszawie. Tak się składa, że no, na Warszawę przypada niemalże troszkę już ponad pół metek tego jego marszu. On sobie doskonale daje radę, zasadniczo już od miesiąca idzie. Więc jesteśmy ciekawi, jak mu to wychodzi, jakie są jego spostrzeżenia. On dokonuje obecnie w zimie, śpiąc w namiocie, w mrozie, w śniegu, dokonuje wizji lokalnej tej rzeki. I nam da dziś odpowiedź na to, czy jest to przestrzeń, nad którą w zimie też można coś począć i coś zrobić. Mhm. Niezależnie od tego spotykamy się z różnymi organizacjami i z ludźmi, którzy kochają Wisłę po prostu. Porozmawiamy sobie o tym, co my latem chcemy robić nad tą rzeką. Co tu się takiego wydarzy? Wiem, że kajakarze mają swój plan. Wiem, że biegacze chcą pobić rekord Guinnessa na przykład. Bardzo jestem ciekaw, co nam na ten temat powiedzą. Supowcy coś mówią o masie krytycznej na deskach SUP. To jest bardzo fajna deski sprawa. Deski SUP? Co to jest? To jest taka deska, na której się stoi i płynie po rzece. Dostarcza to niektórym ludziom bardzo wielu emocji sportowych i takich jakby artystycznych wręcz, bo po Wiśle się pływa przede wszystkim bardzo malowniczo. To jest piękna rzeka, chociaż oczywiście trzeba podchodzić do tego wszystkiego z respektem należnym. No i będą nasze ukochane drewniane łodzie, na których powiemy, w jaki sposób zrealizujemy na przykład wielki flis wiślany latem, kiedy to po prostu zbierzemy się w wiele łodzi i popłyniemy nareszcie tą Wisłą. Od źródła do morza. Kto jak potrafi. Jedni popłyną od źródła, inni zostaną, po prostu załapią się na swój odcinek rzeki, może swój ulubiony, może w swoim mieście. Założę się, że większość Polaków jeszcze nie widziało swojego własnego miasta od strony Wisły. I to trzeba pokazać. Może tak być. Bardzo panu dziękuję za tę rozmowę. Proszę jeszcze tylko powiedzieć na koniec, gdzie szukać informacji wszelkich? Strona internetowa. www.rokwisły.pl. Tam zbieramy kalendarz i tam bardzo zachęcamy do tego, żeby zobaczyć, jakie mamy wydarzenia, ale też dopisywać własne. Bardzo panu dziękuję za tę rozmowę. Proszę pędzić, bo wiem, że dzisiaj napięty plan dnia przed panem. Robert Jankowski, Społeczny Komitet Obchodów Roku Rzeki Wisły i Fundacja Rok Rzeki Rok Wisły. Rzeki Wisły. Bardzo dziękuję za to. Dziękuję bardzo. Mieszkam tu nad Wisłą tyle lat, chodzę nad kamienny szary brzeg, w dole fala zmywa z piasku ślad kogoś, kto przede mną tędy szedł. Mieszkam tu nad Wisłą tyle lat, wiem, że nie jest najpiękniejszą z rzek. Patrzę na nią, myślę sobie tak, co też człowiek o tej Wiśle wie. Kto by zliczył te spojrzenia, pocałunki, łzy, westchnienia, kto by odgadł świadkiem, ilu była zdrad. Ile rymów od stuleci wyłowili z niej poeci, sama nie wiem, choć tu mieszkam tyle lat. Ile statków zasapanych, na młociny nabielane, kogo wiozły na te randki, kto by zgadł, ile kul tu leży na dnie, ile ćwiartek jeszcze wpadnie, sama nie wiem, choć tu mieszkam tyle lat. Mieszkasz tu nad Wisłą tyle lat, chodzisz pod nogami, chrzęścisz wir, rzucasz kamykami w grzbiety fal, jakbyś ciągle małym dzieckiem był. Mieszkasz tu nad Wisłą tyle lat, razem z wodą płyniesz dzień za dniem, patrzysz z okna, myślisz sobie tak, co też człowiek o tej Wiśle wie, kto by zliczył te spojrzenia, pocałunki, łzy, westchnienia, kto by odgadł świadkiem, ilu była zdrad, ile rymów od stuleci wyłowili z niej poeci, sama nie wiem, choć tu mieszkam tyle lat, ile statków zasapanych, na młociny nabielane, kogo wiozły na te randki, kto by zgadł, ile kul tu leży na dnie, ile ćwiartek jeszcze wpadnie, sama nie wiem, choć tu mieszkam tyle lat. Pięknie nad Wisłą, prawda? Mieszkam tu nad Wisłą, Dorota Miśkiewicz, tak nam zakończyła tę rozmowę o Roku Wisły, ale przypomnę, powrócimy w niej do niej jeszcze, do Roku Wisły powrócimy i do Wisły naszej, powrócimy jeszcze, a tak naprawdę powrócą Łukasz Karusta i Marcin Pośpiech w audycji podróżnej. A ja biegnę teraz szybko, pędzę do gazet. Przegląd prasy, tu już szeleszczą. A co to szeleści? To szeleści dodatek Rzeczpospolitej plus minus, a w nim o tym... I tu uwaga, jak miłość wpływa na genialne odkrycia naukowe. Opowiadając historię pierwszej miłości Marii Skłodowskiej-Curie, pisze w dodatku Rzeczpospolitej plus minus Teresa Kaczorowska. Gdyby młoda Skłodowska nie została odrzucona przez rodziców Kazimierza Żurawskiego ze Szczuk, w którym się gorąco zakochała, prawdopodobnie nie wyjechałaby z Polski do Paryża i pewnie nie dokonałaby swoich słynnych odkryć. A jak czytamy dalej, poza miłością do Kazimierza, studenta nauk matematycznych i przyrodniczych Uniwersytetu Warszawskiego, nasza noblistka darzyła wielką miłością Mazowsze i jak pisze autorka, z moich badań wynika, że Maria, chociaż zamieszkała we Francji, całe życie czuła się najbardziej związana nie tylko ze swoją rodziną, ale też z Warszawą, Mazowszem, Polską. Prawdopodobnie, gdyby otrzymała zatrudnienie w laboratorium jakiegoś uniwersytetu na ziemiach polskich, gdyby jej poszukiwania pracy na uczelniach nad Wisłą nie okazały się w 1893 roku bezskuteczne, po uzyskaniu na Sorbonie dyplomów z fizyki i matematyki pozostałaby w ojczyźnie na zawsze, poświęcając nawet miłość Piotra Curie, który z kolei był gotów przenieść się dla niej z Francji do Warszawy i zrezygnować z badań naukowych. Bardzo ciekawy artykuł z dość gorzką puentą niestety, którą jeszcze na koniec zacytuję. Polacy do dziś nie darzą jedynej w świecie podwójnej noblistki zasłużoną estymą, o czym świadczy też niedoinwestowana przez lata Muzeum Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie, którego remont i modernizacja dopiero teraz się zaczyna. Czy zrujnowany dwór w Szczukach. Tam brak choćby najskromniejszej izby muzealnej, przypominającej o pobycie sławnej na całym globie uczonej. Głos z jej ojczyzny w propagowaniu zasług najsłynniejszej kobiety świata, w podkreślaniu polskości i oddawaniu jej należnego hołdu powinien być bardziej donośny. Na razie szlachetne uczucia oraz zasługi Marii Skłodowskiej-Curie wobec ojczyzny są w dużej mierze nieodwzajemnione. Pierwsza miłość genialnej Marii, opowieści dr Teresy Kaczorowskiej w najnowszym Plus Minus. Bardzo wiele ciekawych wątków. Polecam Państwu serdecznie ten artykuł. No i jeszcze kulinarnie, a tak naprawdę wokół kulinariów, w internetowym magazynie Mlask, do którego dość często zaglądam, rozmowa z Georgem Riedlem. Jego firma istnieje od 250 lat i jest ona dziś jedną z najsłynniejszych na świecie firm produkcyjnych. produkujących kieliszki do wina, a w ramach firmy George Lidl prowadzi badania nad wpływem kształtu kieliszka na bukiet i smak wina, wytwarzając szkło, które określa jako wine friendly. A tak mówię o początkach swojej zawodowej pasji. Winem interesuje się, odkąd pamiętam. Pasję przekazał mi ojciec, który jako pierwszy zainteresował się wpływem kształtu kieliszka na bukiet i smak. Był naukowcem, chemikiem. Jako pierwszy podszedł do problemu w sposób usystematyzowany. Przez 16 lat studiował przemiany fizyczne zachodzące w winie, w czasie gdy przemieszcza się ono z kieliszka do ust. Doszedł do wniosku, że to samo wino, pite z naczyń o różnych kształtach, za każdym razem smakuje inaczej. I dalej czytamy. Zastanowiło go, dlaczego tak się dzieje, skoro chodzi o to samo wino, a nawet tę samą butelkę, choć w jego czasach panowała moda na kieliszki z grubego szkła, ciężkie, bogato zdobione, często kolorowe. Poszedł na przekór tym trendom. I jeszcze jeden fragment. Aby wyeksponować barwę wina, która wydała mu się niezwykle ważna dla postrzegania smaku, zaczął produkować kieliszki o cienkich ściankach, stosunkowo dużych czaszach, na wysokich nóżkach. Przez 16 lat eksperymentował na winach z różnych szczepów, z różnych regionów świata, o różnym wieku, starzonych w beczkach i tych, które z beczką się nie zetknęły. I uwaga, to właśnie on, czyli ojciec George'a Lidla, wynalazł tak zwany kieliszek przyjazny winu, wine friendly glass. W 1958 roku powstał ten kieliszek, który ojciec uznał za idealny dla win szczepów Pinot Noir i Nebbiolo, dla Burgundów, Barolo i Barbaresco. Prototyp tego kieliszka, uwaga, znajduje się dziś w Muzeum of Modern Art w Nowym Jorku. O znaczeniu kształtu kieliszka na smak tego, co w nim, w internetowym magazynie Mlask, ale tam również różne kulinarne tematy i ja zawsze ten internetowy magazyn bardzo serdecznie Państwu polecam. 8 minut zostało do 8. What the fuck is this? My definition of a boombastic jazz style. Another Dream Warriors noise is new discover all. Once again with a new blend, so telephone a friend. Yo, Dream Warriors got this new song, it's dope, man. I'll back this to the prime is optimist. Bands of friends, I'm universal and cosmic. Concrete jungles abound. Stand by the speaker, you're smothered and covered up in the sound. You stand strong as you pump your fist. I'm talking all that jazz. Now what's my definition? My definition, my definition, my definition is this. My definition, my definition, my definition, my definition is this. My definition is this. My definition. Rhymes, it's often said to do damage. Skin so strong, even Superman needs a hand. So bob your head, dread, as I kick the funk flow. This rhyme is subliminal, yet you don't think so. I walk with a gold cane, a gold brain, and no gold chain. Behind the truth lies, there lies a paradox. In the mix is where Dream Warriors go. Define if you will, but I know so. There is no definition. My definition, my definition, my definition is this. My definition. My definition, my definition, my definition is this, my definition is this, my definition. Right now I know it's a flow, it just like a poet. Your definition of me is definitely wrong. Why